Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresinin 19. ayeti olacak. O ayet kapsamında bugün bütün dünyada gündemleri işgal eden kadına yönelik şiddet konusu var. Onu da işlemeye çalışacağız o ayet-i kerime kapsamında. Biliyorsunuz biz ayetleri sıradan okuyoruz. Yani bu özel olarak seçilmiş, gündeme göre belirlenmiş bir konu değil. Sıra Nisa suresinin 19. ayetinde olduğu için böyle yapıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا. Müminler, hoşlanmadığınız halde kendilerini beğenmediğiniz halde kadınlara mirasçı olmanız size helal değildir. وَلَا تَعْضُلُوهُنِّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ. Kadınlara vermiş olduğunuz mehir ve hediyelerin bir kısmını geri almak için de baskı yapmayın. اِلَّا اَنْ يَئْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةِ. Açık fuhuş yapmış olurlarsa başka. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Kadınlarla marufa göre geçinin. Buradaki el maruf Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş temel prensipler demektir. Yani marufu kendi kafamıza göre belirleyemeyiz. Fe in kerihtumuhunne, eğer kadınlarınızdan, eşlerinizden hoşlanmıyorsanız belki gün gelir diksinebilirsiniz de. Ama düşünün ki فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. Bazen bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا. Allah-u Teala onda birçok hayır yaratacak olur. Mesela ilaçtan da hoşlanmazsınız. Hiçbir hasta gidip de tedavi olmak da istemez. Doktordan da hoşlanmaz hastaların çoğusu. Ama birçok hayırlar ve güzellikler görür. Eşinizden de hoşlanmayabilirsiniz ama bu işin bu tarafında düşünün. Şimdi bu ayeti kerimeye öyle enteresan anlamlar vermişler ki eskiler. Gerçekten yani özel bir ekip kurulsa bu ayeti nasıl anlaşılması hale getiririz, herhalde o kadar başarılı olamaz. Birçok ayette olduğu gibi burada da temel sebep şu: Kur'an-ı Kerim'i açıklamayı bizzat Allah-u Teala üstlendiği halde bizim tefsir geleneğinde bu yoktur. Tefsir alimleri kendilerinin Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisine sahip olduklarını düşünürler. Halbuki Allah-u Teala biliyorsunuz Hud suresinin ilk ayetlerinde diyor ki Estağfirullah Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani konuların temeli olarak belirlenmiş bazı ayetler. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından kararları doğru, her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Yani açıklamayı Allah kendisi yapıyor. Bunu da şunun için yapıyor. اَلَّا تَعَبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Çünkü herhangi birisi kendi başına bir açıklama yaparsa, insanlar onu Allah'ın açıklaması gibi kabul eder. Allah yerine ona kul olmuş olurlar. Peki, elçinin görevine onunla diyor, اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ Ben de sizin için bu kitaptan olanı, ister muhkem ve onu açıklayan ayetler olsun, ister ortaya çıkan açıklamalar olsun, onu size bildirerek beşirun ve nedir, uyarıda bulunan ve müjdeleyen bir kişiyim. Yani burada Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de Kur'an'ı açıklama yetkisinin olmadığını çok açık ve net bir şekilde, daha birçok ayet var, o konuların ayrıntılarını biliyorsunuz. İlk defa duyanlar bizim sitede Kitap ve Hikmet yazısını okurlarsa epeyce bir şeyler anlarlar. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Fatih Orum'un Kur'an'ı Açıklama Usulü adlı kitabını alıp okuyabilirler. Şimdi o yöntemle yapmazsanız, mesela çok kısa ve özet olarak size söyleyeyim. Diyorlar ki işte müminler, kadınları miras olarak almanız size helal değildir. En telüfün nisa'e, istemeye istemeye. Şimdi istemeye istemeye siz mi istemiyorsunuz, kadınlar mı istemiyor? Bu defa mecburen kadınlar istemiyor diyecekler. Kadınlar istemediği halde onları miras olarak alamazsınız. Ne demek? Hemen bir hikaye ortaya konuyor. İşte Araplarda birisi öldüğü zaman karısı da onun mirasından sayılırmış. Eğer oğlunun annesi değilse, üvey annesi ise onların evlenirmiş ya da evlendirir, istediği kişiyi evlendirir, mehrini alırmış. Ondan sonra ya da diğer işte ölen kişinin akrabalarının herhangi birisi. İşte bazıları diyor üzerine bir elbise atarmış. Çeşitli rivayetler ortaya konuyor. İşte Kur'an-ı Kerim o hükmü kaldırmış. Ya kardeşim, Kur'an-ı Kerim kendi hükmünü koyar. Allah nesih yapar ama önceki kitaplarda olanları nesh eder. Doğruları anlatır, yanlışlar zaten ayıklanır. Sonra siz tutup da İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanların toplumunu bu derece kötü göstermekte de ne elde etmeye çalışıyorsunuz? Ondan sonra وَلَا تَعَضُلُوهُنْ لِلْتَثَوُ بِبَعْدَ مَا تَيْتُمُوهُنْ diyor. İşte verdiklerinizden bir kısmını almak için de onlara baskı kurmayın. Yani kendileri evlenmediği halde başkalarına da evlenmesine müsaade etmeyecekler ki ölsün. İşte babalarından, kardeşlerine neyse kalan mirası biz alalım ya da işte burada mehrini alıp gitmesin falan. Böyle bir uydurma şey konuyor. Ayetin metniyle hiçbir şekilde bağdaşmaz. İlla en yetine bir fahişetin beyine, açık bir fuhuş yapmak, fuhuşla gelirlerse başka dediği zaman bunu hiçbir yere koyamıyorlar. Bu ne demektir? Ona bir türlü anlam veremiyorlar. Ve aşruhune bil maruf da ortada kalıyor. Onlara marufa göre geçinin. Yani ayetin hakikaten bir şey, Fatih'e söyledim, hani bir ayetin başına gelenler diye yazıyor ya, sıra bunda olsun inşallah. Yani gerçekten ayetin anlamını bu derece böyle şeyi, yani bu kadar açık bir ayeti bu derece anlaşılmaz hale getirebilmek de büyük bir başarı olsa gerektir. Mesela Taberi tefsirine bakanlar ne demek istediğimi anlarlar. Ben bu yanlışlarla vakit geçirmek istemiyorum. Böyle kısaca onu söyledim. Şimdi esas doğru olan neydi? Doğru olan şu. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden biri diğerini açıklar. Gayet açık. Şimdi bir kere diyor ki ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum en terithun nisa'e karha. Terithun nisa'e ne demek? Kadını miras olarak almak değil. Kadına mirasçı olmak. Şimdi mesela hemen aynı surede 11. ayette ve huve yerithuha var mesela. İllem yekun laha velet değil mi? Son ayetinde. Ve huve yerithuha. Erkek kadına mirasçı olur. Kadını miras olarak alır mı diyor 176. ayet. Kadın erkeğe mirasçı olur diyor. Erkeği miras olarak mı alıyor? Kadın erkek mal mı? Yani Arapça bakımından bu anlamı vermek mümkün değil. Mümkün olmadığı için kelimeleri sağa sola eğip büküyorlar. Şimdi burada şu şey yapıyor. Ya eyyühellezine amenu müminler la yahillu lekum en terithun nisa'e karha. Hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmanız size helal değildir. Şimdi bu mirasçı olmak hakiki de olabilir, mecazi de olabilir. Şöyle diyelim, bir kadının elinde miras malı var. Sizin kullanımınızda başkasıyla evlenirse bu mal elden çıkıp gidecek. E ne yapayım? Hoşlanmadığın halde onunla ben evleneyim de mal gitmesin. O elindeki miras bizim kontrolümüze kalsın diyebilirsin. Bu mecaz olur. Şimdi bunun ayeti var mı? Var tabii. Hemen Nisa suresinin baş tarafına açıyoruz. 4. ayette diyor ki, 3. ayette ve in khiftum alla tuqsidu fil yetama. Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onların hak ettikleri davranışı gösteremeyeceğinizden korkarsanız. Yani aile içerisinde bir kadının hak ettiği davranışı göstermekten korkarsanız diyor. Onunla evlenmeyin. فَنْكِحُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنِنِسَ Hoşunuza gittiği, giden başka bir kadınla evlenin. Kadının hoşunuza gitsin ki ona karşı görevlerinizi rahatlıkla yerine getiresiniz. Şimdi onunla evlenmeyin hükmü nedir acaba? Yani bu bir tavsiye mi, haram mı? Burada belli değil. Yani şimdi zaten bir önceki ayet-i kerimede şöyle diyor Allah. وَاَتُ الْيَتَامَ اَنْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını verin. Yani bir yetim ölmüş, sizin korumanız altında. Malını işletiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. O arada siz de tabii bal tutan parmak yalar hesabı bir şeyler yararlanıyorsunuz. E şimdi bu yetim kız büyüdü. Evlendiği zaman malıyla alıp gidecek. Malına heveslenerek adam kıza karşı çok güzel davranışlar gösterip kendi evlenebilir ya da oğlunu evlendirebilir. Oğlu sevmediği halde oğlum yapma etme. Bak işte evlen. Yoksa mal gidecek elimizden diyebilir değil mi? Şimdi burada diyor ki şimdi o tamam oğlan malı sevdiği için o kızla evlenmeye razı olabilir. Ama kızı sevmediği için ona kocalık yapabilir mi? İşte burada yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onların eş olarak hak ettiği davranışı gösteremeyeceğinizden korkarsanız başka kadınlarla evlenin diyor Allah-u Teala. Hoşunuza giden kadınlarla diyor. Şimdi peki bu başka onunla başkasıyla evlenin sözü acaba bir tavsiye mi? Yani hoşunuza gitmediği halde sırf mali için bir kadınla evlenebilir misiniz? Bu sorunun cevabı lazım değil mi? İşte o zaman burada diyor ki Allah-u Teala çünkü o kadının malı için evlendiğin zaman yarın kadın ölürse onun mirasına da konacaksın değil mi? Yaşadığı sürece o maldan istifade edeceksin. Çünkü aynı aile içerisinde öldüğü zaman da miras payı olarak alacaksın. İşte burada diyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum size helal olmaz diyor. enteritun nisa ekarha, hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmanız size helal olmaz. Birincisi mecazen o elindeki mirası kullanırsınız. Kadından hoşlanmadığın halde kadını kandırabilirsin. Ama görevini tam yapamazsın. Bu sana helal olmaz diyor. Helal olmaz. Tabi öldüğü zaman da mirasına kalacaksın. Yani kendisini değil de malını severek evleniyorsan bu helal olmaz diyor. Şimdi tam açıklama oldu mu? Bak ayet ne kadar güzel açıklıyor. Ya şimdi Arapça bakımından imkansız bir anlam vereceksiniz. Diyeceksiniz ki bakın şurada istersen şu dipnotu bir okusana orada. Diyanet Vakfı'nın dipnotunu şimdi dipnotuna gözüm takıldı. Yani okumadım ama az önce söylediğim anlatacak mutlaka. Bir oku bakalım. İslam'dan önce Araplar kadına çok kötü muamele ediyor. Bu cümleden olarak kocası ölen kadını onun miras bıraktığı mal gibi telakki ediyorlar. Kadın istemese bile onunla evlenme veya onu başkasıyla evlendirme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kadını kullanarak maddi menfaat sağlama yoluna gidiyorlardı. Ayet bütün bu haksızlıklara son vermiş, kadına layık olduğu hakları getirmiştir. Yani şimdi burada kadının kendisi miras malı olarak anlatılıyor, dikkat ediyor musunuz? Ya böyle bir olayın ben Arap toplumunda olabileceğini ihtimal vermiyorum. Olsa mutlaka Kur'an-ı Kerim bunu bir başka ayette açıklayacaktır. Çünkü size baştan söylediğim Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Allah-u Teala hiçbir ayeti açıklamasız bırakmaz. Öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Zaten Arap diline de uymuyor bu. Hiçbir şeye uymuyor. Bu cümlelerin kendi iç yapısına da uymuyor. Yani işte Tahir bin Aşur çok methedilir son dönemde şey olarak tefsirciler olarak. Onun da tefsirine baktım dedim belki o aklı başına bir tefsir yapmıştır. Gerçekten çok rahatsız oldum. Yani çok rahatsız oldum yaptığı tefsirden. Yani bir acayip bir şeyler yani doldurmuşlar içerisine. Yani sana bayağı malzeme var. Orada bir şey var mı? Tamam Fatih de okuyacak. Kim kitabından okuyorsun? Bu Kur'an yolundan. Kur'an yolu ha Diyanet'in. Bir oku bakalım oradan. Yani burada birkaç ihtimalden bahsetmiş ayetle ilgili. Birincisi, Kur'an yolu diye biliyorsunuz 4 ciltlik bir tefsiri var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Birincisi sizin biraz önce söylediğiniz o cahiliye örfünü ihtimal olarak görmüş. İkincisi de şöyle. Kadının kendine değil malına zorla varis olmaktır. Bu da iki şekilde olmaktaydı yine cahiliye döneminde. Birincisi kocası karısını sevmediği ve ona ilgi göstermediği halde boşamaz, nikahı altındayken ölmesini ve malının kendisine kalmasını beklerdi. Ayet bunu ortadan kaldırıyor. İkinci ihtimal de ki bunu herhalde Tahir bin Aşur'dan almışlar. Kadınları ve kızları velileri evlendirmezler. Bekar veya dul olarak vefat etmelerini ve mallarının kendilerine kalmasını isterlerdi. Tahir bu tamamen bir hayal. Böyle bir şey olmaz yani. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim Kur'an'la açıklandığından yani aynı surenin başında diyor ki hoşlanmazsanız yetim kızlarla. Zaten yetim kızların hemen bir önceki ayette ne diyor? Ve atul yetame envalehum mallarını verin diyor. Değil mi? Mal da vermek istemiyorsun. Yani insanlarda müthiş bir mal sevgisi vardır. Bunu herkes bilir. Yani doğuştan vardır, herkeste vardır. Bakın küçücük bir çocuğun elinden oyuncağı alabiliyor musunuz? Oyuncaktan dolayı çocuklar birbirleriyle dövüşmüyorlar mı? Yani o yapı da var. Çünkü biz imtihanı o konuda vereceğiz. Yani Allah rızasını mala tercih edip etmediğimizi gösterdiğimiz zaman imtihanı kazanacağız. Dünyalığa tercih edip etmediğimizi gösterdiğimiz zaman imtihanı kazanacağız. Onun için bizim temel sorularımızdandır bu. Şimdi siz, birisi ölmüş. Ki Nisa suresinin baş tarafındaki ayetlerin birçoğu bu olayı anlatıyor. Yani ikinci ayet, üçüncü ayet, altıncı ayet, bu olayı anlatıyor. Adam ölmüş, çocukları var, kızları var, oğulları var, neyse. Onun miras olarak bıraktığı mallar o çocuklara kalıyor. O mirası idare edecek birisinin de olması lazım. Şimdi o birisi kendisi onunla evlenebilecek durumda da olabilir. Onun oğlu falan evlenecek durumda da olabilir. Kendisi der ki, ya işte bunu evleneyim, bu mal elimizden çıkmasın. Kız bilemez, kendisi için mi evleniyor, malı için mi bilemez ki o anda, nereden bilsin? Çünkü malı üzerinde hiç hakimiyeti olmamış ki, o konuda bir tecrübesi olsun. Evlenir, malı için evlenir, bu defa o kıza karşı kocalık vazifesini yapamaz. Bunu açıkça Allah söylüyor. Nisa suresi 3. ayette ve in khiftum alla tuksitu fil yetama. Tuksit. Bizim Türkçede taksit kelimesi var ya, aynı kökten gelmedir. Yani kolay anlayabilirsiniz diye. Ne olur işte bu ayki taksit. Yani ödememiz gereken borç değil mi? İşte tuksitu da eşinize karşı yapmanız gereken görev demektir. Tamam mı? O eşinize karşı yapmanız gereken görevi tam yapmamaktan korkarsanız. Çünkü onu sevdiğiniz için değil, malını sevdiğiniz için alıyorsunuz. Değil mi? O zaman ne oluyor? Onun elindeki miras malı gitmesin. Bir. İki, öldüğü zaman da bu mal bize kalsın. Şimdi çünkü bundan benim çocuğum olursa, onun da çocuğu olacağı için artık mal hiç gitmeyecek buradan, değil mi? Şimdi işte Allahü Teala bakın, yani Kur'an Kur'an'la açıklandığı zaman mesele ne kadar güzel ortaya çıkıyor. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum." Size helal olmaz. Ya oradan çok net anlayamıyorsunuz helal olmadığını. Korkarsanız diyor. O zaman da korkuyorsan helal olmaz. Çünkü ona karşı görevini yerine getiremez. En teritun nisa'e karha, hoşlanmadan. Hoşlanmıyorsunuz, malını almak istiyorsunuz. Ha kızı da seviyorsanız, sırf zenginliğinden dolayı değil, seviyorsanız, o tabii ki, onda hiç mani yok. Onda problem yok, kadını seviyorsanız tamam. Onun için bakın, evlenmede sevgi de, demek ki hoşlanma da çok önemli bir konuymuş, değil mi? O zaman, şimdi, bu kadına yönelik şiddet, dedik ya, bugün Batı'da kadına yönelik şiddetle ilgili şey var, tedbirler var. Türkiye'de de bu konuda tedbirler var. Avrupa Sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmalar var. Hatta İstanbul Sözleşmesi var bu konuda, 2011 yılında yapılmış. Şimdi o sözleşmelerde yani oldukça bir takım haklı, yani evrensel bir takım kriterler peşinde koşulduğu açıkça gözüküyor. Çünkü şeyin, Avrupa'nın Roma ve Yunan geçmişi vardır. Roma ve Yunan'da kadın hayvanla insan arası bir varlık sayılır. Kadının adı yoktur. Babasının adıyla anılır, evlendikten sonra da kocasının adıyla anılır. Yani kadına değer verilmez. Şimdi bu insan fıtratı devreye girdiği zaman tabii vicdanlar rahatsız oluyor. Şimdi bu rahatsız olan vicdanlardan dolayı mesela Avrupa topluluğunun bu konuda işte olması gereken bir takım şeyleri, yani düşündükleri bir takım çözümler ortaya koymuşlar. Aslında onlar bu çözümleri ortaya koyacak konumda değiller. Ellerinde Kur'an yok. Ellerinde Kur'an olsa çok kolay. Ben onlarla görüşmelerde hep bunları anlatıyorum. Yani hatta şey yapmıştık. Tübingen Üniversitesi ile tabi hukuk konusunda birlikte çalışmalar yapacağız diye sözleşme yapmıştık. Ama biliyorsunuz yani küçücük Süleymaniye Vakfı. Geliyorlar yurt dışından bize, ya burası mı Süleymaniye? Evet, Allah Allah diyorlar. Ya bu kadar küçük yer Nasıl oluyor? Hatta şeydi, iki gün önce Azerbaycan'dan bir televizyon sahibi birisi geldi. Diyor ki, sizinle ilgili olarak diyor, işte yetkililerle görüşüyoruz, herkes tanıyor. İsim olarak biliyorlar. Bir de bizim resmimizi göstermişler. Bu eski bir resim mi? Yok, şu andaki resim. Allah Allah, bu yaşta bu nasıl oluyor? Diyor ki, seni böyle bastonun üzerinde sallanarak gezen bir adam olarak düşünüyor. Şimdi, tabii yapılacak çok şey var. İnşallah hep beraber yapacağız Allah nasip ederse. Batı'nın geçmişindeki Roma ve Yunan, İslam toplumlarının geçmişinde de var. Yani şu anda İslam hukuku diye adlandırılan, ister Sünni ister Şii olsun, bu mezheplerin tamamında Roma ve şeyin Yunan'ın çok ciddi etkisi vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in mesela şimdi okuyacağımız ayetlerin vermiş olduğu haklar Abbasiler döneminde tamamen ellerinden alınmıştır. O Darül Hikmetler, şunlar bunlar hep bize böyle çok allayıp pulluyorlar ya, onların üzerinde ciddi çalışmalar yapıldığı zaman İslam'ın ne hale getirildiğinin kaynakları ya da delilleri oradan çıkarılır diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla şeyin de, yani Doğu'nun da Batı'nın da birlikte bu problemi çözmesi lazım. Problemin çözülmesinin yolu da Allah'ın kitabından geçer. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığını insanların hayal etmesi bile zor. Yani o kadar üst seviyede, o kadar güzel çözümler sunmuştur. Mesela ben Avrupa Konseyi'nin böyle bir 3 gün süren bir toplantısına katılmıştım. Bu konuları uzun uzun konuşmuştuk. Onlara dedim, yani siz bu kafayla bu problemleri çözemezsiniz dedim. Bir kere şu devlet anlayışınızı değiştirin. Siz demokratik diyorsunuz, ben de sizin teokratik devlet olduğunuzu söyleyeyim dedim. Anlattım, seslerini çıkaramadılar. İki, bir kere dedim, sizin ekonomik sisteminiz, sizin hürriyetçi bir bakış sahip olmanızı asla şey yapmaz, kabul etmez. Faize dayalı bir ekonomik sistem tamamen kölelik sistemidir. Sizin hürriyetten bahsetmeye hakkınız yoktur, açıkça söyledim kendilerine. Üç, ceza hukukunda hapis cezası olan bir toplumun hürriyetten bahsetmeye hakkı yoktur. İnsanların hürriyetini bağlayıcı cezaları, temel ceza yapacaksınız. Bunları ayrıntılı olarak anlattım onlara. Peki onları anlattık da sanki bizim taraf daha mı iyi? Şimdi burada şunu ben size hemen anlatayım. Diyor ki Allahü Teala, لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا. Hoşunuza gitmediği halde kadınlara mirasçı olmanız size helal değildir diyor. Tamam, güzel. Fakat Şii, Sünni, bu mezheplerin tamamı bir kız çocuğunun daha buluğa ermeden evlendirilmesini kabul ederler. Şimdi elinde mal var. Aman o mala konalım diye. Erkek çocuğu için de aynı şey söz konusu. Tutar kendi kundaktaki oğlunu, kundaktaki kızla evlenir ki bu mal bir yere evlendirir, bir yere gitmesin. Ve bu evlendirme, beşik kertmesi falan filan değil, evlendirme. Mezheplerin tamamında geçerlidir. Ama Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırıdır. Hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde. Resulullah'ın sözlerine de %100 aykırıdır. Ne demek yani, Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına %100 aykırı bir şey İslam dini olur mu? İşte bundan şiddetin dikalası değil mi? Bak şimdi Allahü Teala diyor ki, bak kadın bilmiyor, sen içinde saklıyorsun, malını almak için mirasçı olma, böyle bir şey yapma diyor. Sen öyle bir sistem getirmişsin ki O çocuğun da haberi yok, öbürünün de haberi yok. Evlendiriyorsun ikisini birbiriyle, ah! Hatta şu bile olabiliyor. 90 yaşındaki bir adam, kundaktaki bir kızla pekala evlendirilebilir. Mezheplerin yapısına göre. Dolayısıyla sürekli söylüyorum, onu bunu tenkit etmenin bir anlamı yok. Çıkıyorlar, işte adına İslam uleması deniyor. Cenab-ı Hak onların nokta noktasına muhafaza eylesin. Biraz bazen kendimi tutamıyorum, çok sert konuşuyorum. Çünkü yanlışın farkında bile değiller. Bir Farsça şiir vardır. Şöyle, ankes ki nedanet, ve nedanet ki nedanet, dercehli murekkep ebedder bemanet. Bir insan bilmez, bilmediğinde bilmezse, sonsuza kadar cehli mürekkep içerisinde, yani böyle katmerli cehalet içerisinde kalır. Bugün bizim ulemanın çoğusu bilmediğinin de farkında değil. O yanlışları ilim zannediyor. Ve ona göre fetvalar veriliyor. Fetvalar veriliyor her zaman. Şimdi, işte bakın, tabii ona fetvalar veren insanlar bu ayetleri tabii ki doğru anlamak istemeyeceklerdir, değil mi? Yani Şiisi, Sünnisi, bütün mezhepler ittifakla bunu kabul ediyorlarsa bu ayeti doğru anlamak isterler mi? Ondan sonra diyor ki Allahü Teala وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ Kadınlara verdiğiniz ister mehir olsun, ister hediye olsun, onların bir kısmını bile olsa onlardan geri almak için baskı yapmayın. Peki nasıl geri alabilir? Bir kere Kur'an-ı Kerim tek parçanın bile alınmasına müsaade etmiyor mu? Almasına müsaade ettiği bir tek olay var. O da kadının boşanmak istemesi olayıdır. Kadın boşanmak isterse şey yapar, almış olduğu mehirin yerine göre tamamını ya da bir kısmını, yani aldığı mehir ve hediyelerin bir kısmı ya da tamamını verir, boşanır. Şimdi erkek karısını boşamak ister. Ama öyle bir baskı yapar ki, öyle bir baskı yapar ki kadını bıktırır. Kadın da aman şundan canımı bir kurtarayım da ne olursa olsun der. Malını vermeye razı olur. İşte bunu yapmayın diyor Allahü Teala. Bunu da yapmayın diyor. Peki ne zaman yapabilirsiniz? İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine, açık bir fuhuş işlemiş olurlarsa o zaman yapabilirsiniz. Mesela bu ayetin bu kısmına da hiç anlam veremiyorlar. Açık bir fuhuş işlemişlerse yapabilirsiniz. Ne demek bu? Yani erkek karısının zina ettiğini gözüyle görmüş olur. Ya da şahitlerle ispat edecek durumda olabilir. Karısına der ki, gel, davayı bunu kapatalım, hiç kimsenin haberi olmasın bu işten. Hiç kimse duymasın. Çünkü duyulduğu zaman senin de şerefin lekelenir, benim de lekelenir. İkimizin de şeyine leke şey yapar. Duymasın, sen gel. Benden almış olduğun mehir ve hediyeleri ver. İftida yoluyla ayrılalım. Yani kadının talebiyle meydana gelen boşanma. Eğer bunu yapmazsan olayı mahkemeye taşıyacağım diyebilir. İşte bu bir baskıdır. Sadece bu halde olabilir diyor Allahü Teala. Başka zaman değil. Şimdi tekrar edeyim. Şii Sünni hiçbir mezhep Kur'an'da açıkça olan Resulullah'ın çok net bir şekilde uyguladığı kadının boşama hakkını kabul etmediği zaman etmediğine göre bu ayeti doğru anlayabilirler mi? Yani kadının boşama hakkı da Kur'an'da açıkça olmasına rağmen, örnekli bir şekilde Resulullah tarafından, sahabe tarafından uygulanmasına rağmen elinden alınmıştır. Şimdi düşünün, yani şimdi Yunanlılar, efendim Romalılar kadına şöyle şöyle yaptılar. Tamam, doğru yaptılar, evet. Ama o niye onu anlatıyorsun kardeşim? Senin elinde Allah'ın kitabı olmasına rağmen, senin elinde Resulullah'ın uygulaması olmasına rağmen, senin yaptığına bir baksana, başkalarına niye bakıyorsun? Hani şey Ziya Paşa'nın da değil mi? Anlar ki verirler aleme laf ile nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Ben eskiden şiiri çok severdim ama yıllardır hiç okuyamıyorum yani. Çok ezberimde şiir vardı, yanlış okuyabilirim. Yani lafla dünyaya nizam vermek isteyen insanlar vardır. Kendi hanelerinde bin türlü böyle şey derme çatma, lüzumsuz şeyler var. Şimdi karşı tarafa bir şey anlatmak için önce kendimizi düzeltmek mecburiyetimiz var. Şey etmiş, Temel dövüşüyormuş da bir boks maçında, hakem demiş, lan vursana, dikine duramayırım ki demiş. Müslümanlar da dikine duramayır ki vursunlar karşı tarafa. Şimdi burada biliyorsunuz, bu bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında da var, sitemizde de var. Allahü Teala kadınlara eşlerinden ayrılma hakkını vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamış. Kur'an-ı Kerim'de uygulamalı örnekleri var. Onun ayrıntılarını bulursunuz iftida başlığı altında. Şimdi o hakkı vermediğiniz zaman da bu ayeti anlamanız mümkün değil. İşte burada erkek karısını bir tek zina ettiği konusunda %100 emin ise iftidaya zorlayabilir, onun dışında zorlayamaz. Yani getir benden aldıklarını geri ver, ben hiç kimseye bu meseleyi açmayayım, ayrılalım, kapansın, hiç kimse duymaz. Ancak o şekilde olabilir diyor. Bak, gördünüz mü? Bak, hiç bir sıkıntı var mı? Şimdi bu hani kadına uygulanan şiddet mi bu? Hayır. Bakın en zor halde bile ne yapıyorsun? İtibarını koruyorsun, değil mi? Ayrılıyorsunuz. Ayrılmasanız burada birlikte yaşamak zaten mümkün olmaz. Ha, birlikte yaşayabiliriz, ben affedebilirim diyorsanız o 35. ayet-i kerime şey bu Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesi buna müsaade ediyor. Diyor ki yani mesela ayet فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغْ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Mesela bu durumdaki kadın diyebilir ki, onu ayete geldiğim zaman ayrıntısını açıklarız. Çünkü vaktimiz yetmez diye ben şey yapıyorum. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ. Yani böyle bir durumda kadına diyorsunuz ki bak böyle böyle, kadın da diyor ki ya bir hataydı, yaptık. Ben artık tövbekâr oldum, bir daha böyle bir şey yapmayacağım der. Siz de ikna olursanız affedebilirsiniz de. O zaman hiçbir yolu aranmaz. Gene kendi malı kendinde kalır. Aile devam eder gider. Hani derler kol kırılır yerin içinde kalır. Yani düşünün şimdi bizim toplumumuzda tabii zina en çirkin davranışlardan birisidir de erkek zina ettiği zaman elinin kiri derler, kadın ettiği zaman ortalığı yıkar. O erkek de bir kadınla yapmadı mı bu pisliği? Şimdi önemli olan eğer tamir imkanı varsa bunu tamir etmektir. Efendim ben bunu hazmedemem. Tamam, çok güzel. O zaman da bak hem zina edecek hem de senin verdiğin malını alıp gidecek. Bu haksızlık değil mi? O zaman ne diyeceksin? Bak seni ben mahkemeye taşımayacağım. Getir malını ver. Mahkemeye taşıdığın zaman evet malı alır gider ama bu defa itibarı zedelenir kadının. Çünkü ispatlayamasa bile, çünkü özel bir yargı hukuku var o şeyle ilgili. Nur suresinin 6. ve devamı ayetlerinde erkeğin illa 4 tane şahit getirme mecburiyeti yok. Özel bir yargı usulüyle bu dava hallediliyor. Taraflar birbirine ayrılıyor ama iki taraf da psikolojik olarak yıpranıyor. Yani ona da ihtiyaç şey bırakılmıyor. Şimdi kadının ciddi manada korunması değil mi? Bakın tek şart var, kimseye sesini çıkarmayacaksın. O zaman ancak alabilirsin. Tutup da ortaya çıkarırsan alamaz. Nedir? Bu sus payı. Hadi al bakalım. Senin verdiğin mal başka değil. Kadının kendi malından alamıyorsun. Evet, şimdi şey var biliyorsunuz. Hanefi, Şafii ve Maliki mezhepleri. Şia'nın bu konudaki görüşünü bilmiyorum, onun için o konuda bir şey söylemeyeceğim. Bu üç mezhebe göre kadın nikahta kendisini temsil etme yetkisine sahip değildir. Velisi onu temsil eder. Ney? Hanefi dedim mi? Hanefi mi dedim mi? Yanlış söylemişim ya. Şafii, Maliki, Hanbeli. Hanbeli'ye mi Hanefi dedim? Tamam, iyi ki söyledim. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde. Böyle. Kadın nikahta taraf olamaz. Kadın nikahta şahit olamaz. Kadın başkasını da temsil edemez. Peki bunun bir delili var mı? Bütün deliller bunun aleyhinedir. Ayet, çok açık ayete, çok açık hadislere aykırıdır. Çok açık ayetlere, çok açık hadislere aykırıdır. Ve adı İslam. Aklımızı başımıza alalım. Allah rızası için. Bakın bu sözler Allah rızası dışında hiçbir maksatta söylenemez. Siz gayet iyi biliyorsunuz, bunları söylediğimiz için herkes hop oturup hop kalkıyor. Ama bir Allah'ın kulu da gelip söyle bakayım bu mezheplerin hangi kitabındaymış diye söyleyemiyor çünkü çok açık ve net. Peki Hanefi ne yapıyor? Hanefi diyor ki kadının yetkisi vardır diyor. Bu defa denetimsiz evliliklere kapı açıyor. Kadını psikolojik olarak bas altına alıyorsunuz, bir kere bir evet dedirtiyorsunuz. Hatta öyle bir şey oluyor ki, bir desen ki hadi bir rol gereği şey yapalım, nikah kıyalım, gerçek olmasın. Rol gereği kıldığında şakası da ciddi, ciddisi de ciddi diyerek tamam onu da geçerli nikah sayıyorlar. Hatta kadının alnına tabancayı dayayın, evet dedirtin. O tabancayı mahkeme huzurunda, hakimin karşısında dayayıp evet dedirseniz bile hakim geçerli sayıyor. Diyor ki demeseydin. Hanefi de bu. Peki şimdi kadını bu şekilde itibarsızlaştıran bu mezhepler İslam mı? İslam dediği zaman bu anlaşılmıyor mu bugün İslam aleminde? Ya mezhepler anlaşılmıyor mu? Biz de yıllarca İslam diye bunlara göre fetva verdik. Ne bileyim böyle öğrettiler çocukken. Evet. Boşanma konusu dedik ya az önce. Kadınların boşanma hakkı ellerinden alınıyor. Boşanma hakkı erkeklere veriliyor. Peki erkeklerin boşanma hakkı ne hale getiriliyor? Erkeklerin boşanma hakkı öyle şey değil. Talak suresi var. Ayrı bir sure. Erkeğin karısını boşanması sırasında uygulanacak hükümler ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. o sureyi dikkate alan bir tek mezhep yok. Sadece İbn-i Teymiye dikkate almış, bir de Caferiler kısmen dikkate almışlar. Peki, ben bir İbn-i Teymiyeciye sormuştum Mekke'de. Yani sizin açınızdan İbn-i Teymiye de o büyük alimdir, büyük imamdır falan. Peki büyük imam da siz neden İbn-i Teymiye'nin talakla ilgili görüşünü uygulamıyorsunuz dedim, sustu. Cevap yok. Bir tek o. Ya böyle mi olur? Koskoca sure var. Ondan sonra talak öyle bir hale, yani erkeğin karısını boşama işi öyle bir hale getirilmiş ki. Adamın alnına tabancayı dayarsanız Hanefi mezhebine göre, karımı üç talakla boşadım deseniz bitti aile. Nereden çıkardınız bunu ya? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de 12 tane hududullah ifadesi geçiyor. Bunun 8 tanesi erkeğin karısını boşamasıyla ilgili. Ya da boşanmayla ilgili, orada kadınla ilgili olan şeyler de var. Bunların tamamı bugün bu mezheplerde yok. Efendim İslam alemi niye eziliyor? Batılar şeyde de tabii ki ezilir kardeşim. Çünkü Allahü Teala diyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Biz elçi göndermeden kimseye azap etmeyiz diyor. Ya bu Kur'an-ı Kerim batılıların elinde değil ki, senin elinde. Sen Kur'an okuyorsun. Hepiniz bilmiyor musunuz? Ayetler okuduğunuz zaman kaç kişi kaç tane hocaya dinletebiliyorsunuz? Bırakın şeyi. Vatandaşı boş verin. Ayetleri kaç tane hocaya dinletebiliyorsunuz? Bunları bu kadar anlatıyoruz da kaç kişi duyuyor? Yaptıkları tek şey bizim karşımızda vücut olma gayreti. Ben de onu şeye benzetiyorum. Bir enkaz yığınına benzetiyorum. İstediğiniz kadar birleşin. Sizin kendi aranızda hiçbir kıymet harbiyeniz olmaz. Çünkü Allah'ın kitabına karşı oluşturulan, hem de din adına oluşturulan bu yapı batmak zorundadır. Dünyada da batar, ahirette de cehennemden çıkmayacak kişilerin arasına girerler bunlar. Şimdi öyle bir hale getirmişler ki, bir de bir efendim şartlı talak diye bir saçmalık uydurmuşlar. Hani bu öbür talaka bir tane uydurma hadisleri var Hanefilerin. Şartlı talak dedikleri şeye uydurma hadis de bulamamışlar, o da yok. Yani hadis de uyduramamışlar onun için. Pencereden bakarsan boşsun. Ben eve geldiğim zaman çehri ettiğini görürsem boşsun. Beni gülerek karşılayacaksın, yoksa boş olursun. İşte babam geldiği zaman şöyle davranmazsan boşsun falan. Evet, tamam, boşsun. Bir gün bir Arap televizyonunu sabah kahvaltısı, yok akşam yemeği yerken açmıştım, bir Arap televizyonu, meşhur bir televizyon. O televizyon bizi tanıtmak istedi de kimseye laf anlatamadı yani, dedi şey. Ya böyle bir çalışmayı İslam alemi duysun dedi. Genel müdürü geldi, bir hafta kaldı. Ama başaramadı. Yani bir haber bile yapamadı yani bizim çalışmalarımız. Şimdi baktım, altyazı geçiyor. Birisi sormuş, efendim işte kayınpederimle aram bozulmuştu. Eşime demiştim ki babanın evine gidersen boşsun. Şimdi aramız düzeldi. Gitmesini istiyorsam, giderse boş olur mu? Olur diyor. Boş olur dedin ya diyor. Ya bu hangi dinin şeyi? Peki şimdi kadına şiddet bundan daha ağır olur mu? Bundan daha ağırını tasavvur edebilir misiniz? Cenab-ı Hak ne İslam alemini eziyor? Ya İslam alemi kendini eziyor. Peki böyle bir İslam alemi batıya örnek olabilir mi? Kime örnek olabilecek ya? Tikine duram ayrı mı ki demiş. Tabii siz bütün bunları şey yaparsanız bu ayetlere doğru mana veremezsiniz. Mümkün değil yani. Elbette ki sağa sola çekeceksiniz, hikayeler uyduracaksınız falan da filan da. Bir de bizim şeyler, yani hakikaten bizim ulema o kadar çok şey ki, yani kendi şeylerine sahip çıkıyor ki, efendim Yahudi ve Hristiyan olursa onlar her şeyi yapar ama biz asla yapmayız. Yahudi, Hristiyan, Tevrat'a, İncil'e yanlışları doldurabilir ama bizimkiler hadislerin arasına yanlış koyamazlar, haşa. Buhari, Müslim, ya bırakın Allah'ın ayetine neler yaptığınız ortada ya. Biraz aklı başında olun ya. Tabii bunlar hadislerin bertaraf edileceği değil. Hadisler elbette ki çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hikmeti öğrettiğine göre elbette ki o hikmetin doğru örnekleri bugün günümüze kadar ulaşmak zorundadır. Ama işte ayetlere de yanlış anlam verilmesi söz konusu. Bu yanlış anlamı kuvvetlendirmek için de uydurma rivayetler var. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ diyor. Kadınlarla el-ma'rufa göre geçinin. El-ma'ruf, eliflamlı ma'ruf. Ne demek el-ma'ruf? Orada nasıl anlatmış? Bir baksana el-ma'rufu. Var mı şeyde, Kur'an yolunda? Yani hakikaten bizim ulemanın her şeyi evlere şenliktir. Mutlaka ya doğru anlatmayacaklarından kesin eminim, onun için okutuyorum. En küçük şüphem yok, doğru anlatamazlar. Çünkü Kur'an'ın Kur'an'la açıklaması diye bir şey, bizim ulemanın hiç rüyasına bile girmez. Sadece laf olarak söylerler, o kadar. Bir tane de kıtırık bir örnekleri vardır, evet. Maruf'a şöyle bir şey vermiş, tanım yapmış. Maruf, toplum tarafından bilinen, kabul edilen, hoş karşılanan, dine göre de meşru ve makbul olan davranışlardır. Peki şimdi, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ diyor. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Marufu emrederler. Şimdi şeyler, müminler toplumdaki o şeyleri mi tespit edip de emredecektir? Âl-i İmran suresinde var ya, 104. ayet miydi? Şimdi bakın, el-maruf Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'e konmuş yapmamızın uygun olduğu davranışlardır. Onlardan bir tanesi burada. Bu ayetin içerisinde var. Yani güzel davranış göstereceksiniz onlara karşı. Mesela diyor ki burada فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ Eşinizden hoşlanmazsanız. Olabilir. Hemen bırak falan değil. Hoşlanmayabilirsin. Ama bunu içselleştir. Dikkat et diyor. Zaten bunun ayrıntısı da biraz sonra okuyacağım ayette var. Orada ayrıntısını da vermiştir. Çünkü açıklama da çok önemli. فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا Düşünsene, bazı şeylerden hoşlanmazsınız. Savaştan da hoşlanmazsınız mesela. Hadi bakayım, savaşmayın. Evde yaşayabilir misiniz? Bütün her şey alt üst olur. İşte demin söyledim, ilaçtan da hoşlanmazsınız. Çalışmaktan da hoşlanmazsınız. Mesela sabahleyin oğlunuzu, kızınızı kaldırıyorsun, uykulu, şimdi kim okula, git oğlum, kızım işte gitmezsen şöyle olur, hoşuna gitmiyor ama zorla götürüyorsunuz, değil mi? وَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Bazı şeylerden hoşlanmayabilirsiniz ama Allah onda birçok hayırlar yaratabilir. Yani o işinizden birçok faydanız olabilir, düşünün. Her evli bunu düşünmesi lazım. Şimdi, mesela Avrupa Topluluğun Sözleşmesi, onunla ilgili olarak çıkarılmış olan kanunlar. Öyle maddeler koyuyorlar ki sanki bunlar insan değil kardeşim. Yani bunlar cennetten gelmiş melek. Kadınla erkek arasında, hem de zaten kadın melek, erkek de kelek. Ondan sonra kadın erkek arasında eşitsizlik diyor, kendileri eşitsizlik koyuyorlar. Yahu kardeşim, yani bir şey yapacakken öbür tarafı bozmak zorunda mısınız? Yani dikkat edin, işte bu kanunlar çıktıktan sonra, 2007'de galiba ilk çıkmaya başladı, Türkiye'de kadın ölümleri zirve yaptı. Şimdi tutuyor bir kadın, bir kolluk kuvvetine bir şey yapıyor, Eşimden şiddet görüyorum. Nasıl görüyorsun? Nedir? Hiç ispata gerek yok. Hemen evden uzaklaştırılıyor. Ya bunu kim hazmedebilir? Oğluyla, kızıyla, çoluğuyla, çocuğuyla görüşmesi yasaklanıyor. Telefon etmesi bile yasaklanıyor. Kanunda var. Çevresinden dolaşmasına da müsaade etmiyorlar. Bu ne ya? Bak Allah-u Teala ne diyor? Hoşlanmayabilirsiniz ama Allah birçok hayırlar yaratmış olabilir. Şimdi, yani düzelteyim derken bu Avrupa topluluğu şu bu, hani onlara söyledi, Konya'da bir toplantıda söyledim dedim ya, ya muhterem arkadaşlar gerçekten bugünkü Avrupa'nın ne kendi problemlerine ne evrensel problemlere çözüm bulma şansı sıfırdır, yoktur. Ya lütfen bunu bir şey zannetmeyin ya. Bunlar İslam aleminin asırlarca biriktirdiği malını, mülküne 20. asırda bir şekilde kondular, zengin oldular. Millet de onları zannetti ki bir şeyler biliyor. Çok affedersiniz bir kötü bir örnek vereyim de benim bir çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. İyi bir ilim adamıdır, emekli oldu. Kendisi Diyarbakır, işte Bitlis, Siirt o bölgelerde yetişmiş. Diyor ki Diyarbakır'da bir hoca vardı diyor. Hiç zenginlerin yanından ayrılmaz. Ya niye böyle yapıyorsun derdik. Çok affedersiniz diyormuş ki onların yerlenmesi bile tatlı kokuyor. Şimdi de bizimkiler Batılıların yerlenmesinden bile hoşlanıyorlar. Ya kardeşim yapmayın ya. Evet, bakın anlattım. Bizim yani geleneksel yapımızın savunulacak hiçbir tarafı yok. Ama elimizde Allah'a şükür ki Allah'ın kitabı var. Ben o Avrupa Konseyi toplantısında anlatırken elimdeki Kur'an-ı Kerim'le anlattım. Yoksa gelenekle anlatacak olsam ağzımı bile açamazdım yani orada. Evet, şimdi bakın marufa göre geçinin. Allah-u Teala yeryüzünün ilk ailesi Adem ve Havva bahçeden çıkarken onlara ne diyor? İhbita minha Taha 123. Çıkın ikiniz buradan çıkın diyor. Ba'dukum li ba'din aduv. Biriniz diğerinize düşman olur diyor. İki tane ya, bir kadın bir erkek, üçüncüsü yok. Ne kayınpeder var, ne kayınvalide var, ne efendim kötü komşular var, ne ödenmemiş borçlar var. Yani kredi kartı borcu yok. İşte şu borç, bu borç, hiçbir şey yok. Niye? Çünkü insanlarda bir yapı var. Allah insanları birbirine muhalif yapıda yaratmış. Çünkü imtihan edecek. Kadın kocasıyla, koca karısıyla imtihana tabi. Dolayısıyla şiddeti sadece kadın yapmaz, erkek de yapar, kadın da yapar, iki taraf da yapar. Yani. Problemi çözecek, şimdi Batı'nın kadını öne almakta haklı tarafı var. Çünkü geçmişinde Yunan ve Roma yarası var, onu kapatmaya çalışıyor. O yara bize de şey etmiş, geçmiş. Yani bulaşıcı hastalık gibi geçmiş bize de bir şekilde. Ama bunu tedavi etmenin tek yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu ortaya koyduğumuz zaman Batı'yı da tedavi ederiz, Doğu'yu da tedavi ederiz. Hep her tarafı tedavi ederiz. Ben onlarla konuştuğum zaman önüme Kur'an-ı Kerim koyar, konuşurum. Devamlı. Geç birkaç senedir artık onlar da bizi çağırmıyorlar. Yani İslam ülkeleri onlardan daha önce bize karşı tavır koydu, onlar daha sonra koymaya başladılar. Çünkü niye? Adamlara diyorsunuz ki kardeşim, bir, siz demokratik falan değilsiniz, teokratik devletsiniz. Tüm müesseseler böyle ağızlarını açıp konuşamıyorlar. Sizin ekonomik sisteminiz kölelik sistemi deyip ispatlıyorsunuz, cevap veremiyorlar. Sizin ceza sisteminiz o insan onur ve haysiyetine aykırıdır diye örnek veriyorsunuz. Daha neye çağırsın ki seni bir daha adam? Çünkü alışmış onlar alacaksınız elinize sazı, başlayacaksınız metiyeler dizmeye. Türkü şarkı söylemeye. Şimdi Hud suresi 11. surenin 118-119 ayetlerini açalım. Evet. Bu ...234. sayfa. Diyor ki Allahü Teala: "Velev şa'a rabbuke lece'alennâse ummeten vâhide." Şimdi Allahü Teala diyor ya, Adem ile Havva, aranızda düşmanlık olacak diyor. Bir karı, bir koca. Niye olacak, onu buradan öğreniriz. Cenab-ı Hak eğer farklı bir tercihte bulunsaydı, sizi imtihan etmeyecek olsaydı, çünkü sistemi imtihana göre kurmuş, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Mesela bir taş yığını, taşların birbiriyle dövüştüğünü hiç gördünüz mü? İmtihana tabi değiller ki. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama insanlar birbirleriyle ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. O bir şey söyleyecek, öbürü başka şey söyleyecek. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ Rabbinin merhamet ettiği, ikramda bulunduğu başka, Rabbinin ikramını almanın da yolu var. Orada Allah-u Teala diyor ki: اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Adem ve Havva'ya bunu söylüyor. Hem Bakara suresinde hem şeyde, Taha suresinde. Size benden bir rehber gelirse, yani bir kitap, kim o rehbere uyarsa onun herhangi bir korkusu olmaz, üzülmez de. Yani ailede mutlu olmak istiyor musunuz? Diyor Allah Adem'e, Havva'ya. Benim rehberime, yani kitabıma uyacaksınız. Şimdi siz de aynı, mutlu olmak istiyor musunuz? Kitaba uyacaksın. Ben uyuyorum ama eşim uymuyor. Uy, sen uy, sen mutlu olursun, eşin de mutsuz olur. Hem Allah'ın yanında kazanırsın, hem aile içinde kazanırsın. Ondan sonra bak, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Devamı, اِلَّا مَنْ رَحِمَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Bunun için Allah onları yaratmıştır. اِنِّي جَعَيْلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِفَةِ var. Ben muhalif bir varlık yaratıyorum. Zaten Allah yaratılışta insanların içine birbirine muhalefeti koymuş. O zaman eğer Allah'ın kitabında birleşirseniz, onun için Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın, aile içinde de mutlu olursunuz, toplum içinde de mutlu olursunuz, başarılı olursunuz. Herkes size muhalif olsa bile siz nasıl olsa Allah'ın ipine sarılmışsınız, siz bir kere alır başınızı gidersiniz. Herkes sizin arkanızdan gelmek zorunda kalır. Ondan sonra hani وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dedi ya Allah-u Teala, onlarla marufa uygun olarak geçinin. Onun biraz daha ayrıntısını, 64. sureyi açalım, görelim. Yani Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması meselesi. 14. ayet diyor ki Allah-u Teala, bak: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Mü'minler! اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ Eşlerinizin içinde, çocuklarınızın içinde size düşman olanlar vardır. O da şeyi, şiddeti tarif ediyor şey, bu kanun 2012'de çıkan galiba. Bir nasıl tarif ediyor? Bir baksana orada. Aile içi şiddet ve kadının korunması diyor. Erkek değil. Ya bu hakikaten fıtrata tamamen ters bir kanun çıkarılmış. Evet, yani niyet güzel. Meydana gelen yanlışlar, ama böyle şey yapılmaz, düzeltilmez ki. Şey yapıyorsunuz, hasta olan bir adamı hastalığını hissetmesin diye uyuşturucu verip iyice hasta ediyorsunuz. Evet, oku bakalım, şiddet ne demekmiş? Bu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanun No. 6284, tarihi de 8-3-2012. Bu kanunun ikinci maddesi şiddeti şöyle tanımlıyor: şiddet, kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Ama tabii bunu şunu söylüyor, kadının maruz kaldığı demek istiyor. Zaten başında öyle. Evet, erkeğin değil. Ya öyle kadınlar var ki eşinin yatağına gitmiyor, cinsel diyorsunuz. Yani bu sadece kadın, yani olur bu, kadında da olur, erkekte de olur. Bak inne min ezvacukum de eşleriniz. Eş kelimesi kadın içinde, erkek içinde kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Biri diğerinden ayırt edilmez. Mesela zevç kelimesi kullanılır. Kadına zevce demez Kur'an-ı Kerim. İkisine de zevç der. Aynı kelimeyle anlatır. Eşlerinizden ve evladınızdan size düşman olanlar vardır. Bırakın bu şey, bu biraz hafif kalıyor değil mi? Daha ileri seviye. Peki, fahzeruhum, onlara karşı dikkatli olun diyor o kadar. Ona şey, burada hemen kadın bir müracaat ediyor, hiç delil aramadan 6 ay koca evden uzaklaştırılıyor. Ya bu artık bu aileyi bir daha şey yapamazsın ki, bir araya getiremezsin ki. O da var orada maddeler içerisinde. Evet. Diyor ki burada Cenab-ı Hak, ve in ta'fu ve tasfahu ve ta'firu. Eğer göz yumarsanız, ne? Görmek düşmanlığını. Niye? Çünkü zaten insanların yapısında bu var. O kötülüğü önlemenin en kolay yolu görmemektir. Bir müddet sonra o da yavaş yavaş kendini toparlamaya başlayacak. Ve tağfiru, yok şimdi ve tasfahu değil mi ki? Bakayım. Ve tasfahu. Yani yeni bir sayfa açacaksınız. Ve tağfiru, öbürünü de tedavi etmeye çalışacaksınız. Meydana gelen yaraları sarmaya çalışacaksınız. Böyle yaparsanız fe inna Allah'a gafurran. Bilin ki Allah da gafur ve rahimdir. Bak Allah, o kadar yaramazlıklar yapıyorsunuz. Allah sizi affediyor. Affetmekle kalmıyor. Bütün ikramlarında da bulunuyor. Siz de göz yumun. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Bakın bunun karşılığında ben veririm demiş oluyor Cenab-ı Hak burada. Bakın onlara marufa göre geçinin ayeti ki ve aşuruhne bil maruf, o Nisa 19'da işte marufu da burada anlatıyor. Bak düşman en ileri safhasını söylüyor. Yapılacak şeyi de söylüyor. Bir de şu var. Tabii kadın erkek illa da birlikte yaşamak zorunda değil, ayrılabilir. Ama bugün bizim mesela eski toplu, eskiden hiç olmazsa boşanma bir ölçüde rahattı. Şimdi şu anda işte Katolik nikahı var biliyorsunuz yani. Yani Türkiye'deki nikah Katolik nikahıdır. Şeydeki 1926'da İsviçre'nin Nöşetel kantonundan alınan kanunlar tercüme edilmiştir. Nöşetel de Katolik bir kantondur. Katoliklerin kendilerine göre yaptıkları kanun tercüme ediliyor. Asırlarca İslam'a şey yapmış, hükmetmiş olan bir ülkenin kanunu haline geliyor. Orada nikah mutlaka kilisede kıyılmak zorunda olduğu için 1926'da tabii kilise diye tercüme edemezler ya, papaz diyemezler ya, mecburen imam demişler. İmam nikahı diye bir kavram da devreye giriyor. Sanki imam nikahı diye bir şey varmış. 1926'ya kadar bile bir şey yoktu. Devreye sokuyorlar. Nikah nikahdır kardeşim. Bunun imamı müezzini olmaz. Şartlarına uygun nikah kıydım, bitti. Ondan sonra boşanmayı mahkemeye, mahkemenin şimdi Katolik nikahı kolay şey yapmaz ya, hakim boşayacak. Yahu kardeşim, bu ailede hakim mi yaşıyor? Yani hakim mi bu sıkıntıyı çekiyor? O zaman hakimi ikna etmek için, ben bir, hayatımda bir kere bir şahit olarak gittim böyle bir davaya da, bir daha da gitmemeye karar verdim. Çünkü kadın erkeği, erkek kadını öyle şeylerle suçluyor ki, mesela adamı tanımasam diyeceğim herhalde bu yapmıştır bunu. Ya artık onların bir daha bir araya gelmeleri mümkün değil. Çünkü uğraşıyorlar ki hakimi ikna etsinler. Bir kere, bakın ben burada bir şey söyleyeceğim. Bunu sadece o cumartesi yasağını çiğneyenlere şey yapan, yol gösterenler vardı. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ şey, Araf suresinde miydi? Sen bir şey yapmıştın. Ya da En'am'daydı galiba, neyse. Allah-u Teala'nın diyor azap edeceği ya da helak edeceği bir topluma neden nasihat ediyorsun? Onlar da diyorlar ki ma'zireten ila rabbikum ve la'allehum yettekun. Allah huzurunda özrüm olur. Belki bakarsınız ki korunur. Ben de şimdi Cenab-ı Hak huzurunda özrüm olsun diye bugün söylüyorum. Çünkü şu ana kadar söylediğim hiçbirisi dinlenmedi. Bu da dinlenmeyebilir. Nasıl olsa Allah-u Teala biliyor, kayıtlara geçiyor. Araf mı? Araf 164. ayet, evet. Eğer arzu ederlerse aileyle ilgili bütün kanunları bütün dünyanın hayran kalacağı şekle çevirebiliriz. Ben bu konuda yardım ederim onlara. Bunu Allah'ın huzurunda kendi lehime bir ifade olsun diye söylüyorum. Ve burada da sizin huzurunda da söz veriyorum. Allah'ın izniyle bu kanunları öyle bir hale getiririz ki. Yahu kardeşim bir acayip bir şey. Nikah evlenirken kadın erkeğin rızası tamam, boşanırken mahkeme. Bu ne oluyor ya? Çünkü bugünkü yapı, bu kanunun yapısı da öyle. Devlet tanrıdır. Devlet Katolik kilisesidir. Yapı budur. Şeyde yapı böyle oluşmuştur. Fransız ihtilalinde. Katolik kilisesine karşı mücadele etmişler. Sonra yapıyı Katolik kilisesi yapısını kopya ederek yeni yapıyı oluşturmuşlar. Ekonomik kuruluşlar da hep öyledir. Onların da doğurduğu bir sürü sıkıntılar var. Neyse. Peki böylece bir ara verelim. 10 dakika kadar sonra tekrar şey yaparız inşallah.